او دا غیر منصرف ذکر ہے شریف نون مزیرتین تدے پاخر کے راضی سبحو سبحان پاکی بیان کہہ اللہ پاکی بیان اول اغذات تے اسرا بعبدی عبد دایا اوچت مرتبرا تدین اوچت مرتبہ نشتا ذکر دا نبی چے کلا پا اوچت والی کی تذکرہ کی گی نال تک عبد ذکر کی گی لیلن دا ظرف دے پار دا اسرا بوتلے دے پشپا کی ظرف ہو او لیلن کی دا تنوین چراوڑ دے دا تقلیل لپارا دے رشپے پا لگی سکے دیر لگ وقت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج دا ٹول سفر کرے دے اول تے انبیاء سر ملاقاتو نہ کرے دی یو دا مسجد حرام نہ تر مسجد اقصہ پر خبر دا دل تا قرآن ذکر کی سوک چے دے نے انکار کی بالکل چرلٹ کافر زکا چے قرآن ہوئے کنا دا مسجد حرام نہ شروع شوی دا او مسجد اقصہ تا رسے دل چے کم دے نے آغا شوی دی حافظ ابن کثیر لکھلی دی چھے مسجد اقصا بیت المقدس یادی چھے کم ایلیا کے دے دتا بھی رکی گی معدن الانبیاء او دیدے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ٹول و پیغمبرانو لا امامتی ور کرے دا حافظ ابن کثیر لکھی فدل علی انہو هو الامام الاعظمو والرئیس المقدم چا انبیاء رستو دی دمون پیغمبر مخ کرے امام الانبیاء شو امام اعظم دے شو مخ کے مان صورت انبال کے ویر جی دا پاوالا دے ابن کثیر چلتا پا جہاد کے دے امام اعظم منی اگر زان لے جدا امام اعظم دے دا امام اعظم مانا دا چا دا انبیاء و امام اور دا اللہ نا پس چا مرتبہ را بارکنا حولہو ہر انگ برکت اچولے مسجد اقصا دا علاقے دینی و دنیاوی برکات ذکر کی فصلوں ڈیر مزیدار میوے ڈیر اعلی و بہتر نبی علیہ السلام معراج لتلے دے منزونے والے پنجو اور پنجوس ور کڑو ہو پنجو پنجو کمے دل مشہور واقعہ موسی علیہ السلام بہت ہوئے کمے کا کمے کا ناخری پیرے خدا کا نہ کولے جب اخو پکے صفات کے دل نہ کنا پنجو پنجو کمے دل نو ورتے ہوئے لو دا دی پینزخو پا ثواب کے وا دا پنزوس تالا لکھ لکھی گی نبی علیہ السلام چا واقع را معراج کرکین پایا کہ دا رازی سکسان میری دری دی نکونے ہو ادیر پیتلو را تانبی ہو او غیر اخپل مختر را نکون آرام کرو ہو دا مخ وقع پیچو کولے ما تا پوزو کہ دا پا کلا سوک دی ما تا اویل پیغمبر پا سرگو دی دری دی معاینے کردی دا اللذین آیا کلونا لحوم الناس چی دا خلق و غوخ خوری دا خلق و عزت اخلی غیبتو نکی بیا پاغی کی چکل نبی علیہ السلام گردی دو مررتو لیلتا اسرا علی موسیٰ قائمان یسلی فی قبری وقتی مون مسئلہ ذکر کردو دا حیات پو مسئلہ کی دام دا نبی معجزہ وا کل خلق ہوئی کنا ویر موسیٰ علیہ السلام کارو نکوڑی شو کر دا پنزوستو نا منزون پنزو ترا لیلو ویدام معجزہ پا دی کیاس میں کوا او هغه نبی برتل طور پر سیم برا لړ چنل سو بدلو کی زګه په روایت کې دام راځي کنه چې آدم علی السلام یو لیدو خي طرف ته بچو ګس طرف ته بچو دیخوا به او خاندل او دیخوا به او جړل تا پکې خو ادا پکې خرابو نو بلال سی به پکې ملي دلو کنه مخکې مخکې چې ټول د ډېر لوی مرتبه نه خو دلته کې په مجي په مقام مکرمه کې وو او ویلی دالتا کہ رب معراج پا سفر کے دیوتا ممثل کرو لکا ارواح دا انبیاؤ دیوتا لتا بوتلو نبی علیہ السلام لے جکا میں تحفی ور کرو شوی دی یو خو پاکے منز دے او دیم پاکے فاتحات دا خواتیم دا صورت بقرہ دا خواتیم او لدیلہ دا اول دا والا ور کرو شوی دی او ابن کثیر دا دے باس کی نبی آوی دا سے مسئلہ دا اجمع علیہ المسلمون چرے مسلمانانو پدے بانے اجماع را زنادقے نمانی یعنی ملحدین نمانی بیدین خلقے نمانی نبی فرمائی ما تا اتی تو بالبراقے براقے مالا راوستو مخی منگویرو غار سور کے پٹے دے براقے والا نو بوت لے عدلتے والا براق بوت دوارو دوارو کے پرک دے نوی برا کے بالا چی کم دین راوستے ہو او داغ چی سونا پوری نظر لگے دو نتر اغی پوری داغا اغا قدم اغسط لکے دو او دا سپین رنگ باندے ہو دا خر نا لگو غٹو او دا قچر نا چی کم دین لگ کم ہو او تفسیر قرطبی کی دی چی دا دین انکار بزگا نا گئے چی دا شلو صحابو متواتر روایت پا دے مسئلہ باندے دے چی معراج دا نبی علیہ السلام اغا چی کم دین آشوے دے بیا روز تو دل تقوی من المسجد الحرام دا امیحانی دا کورنا دا ابو طالب چکم لوروا دا غیر کورنا دا امیحانی دا کورنا نبی علیہ السلام روان شوی دے او امام نووی دی کلی دی چی دا دا نبوت لس کالا تیری شوی دی او درے میاشت پی نوری تیری شوی دی چی دا کار شوی دے پدے کہ او راوی دی دا مسلم راوی دی شریکو اپا کے لئے گڑ بڑ کری دی لیکن جمہور داوی چی خبرہ بالکل صحیح دا چی معراج دا نبی علیہ السلام اگر شوی دی بیا امام نووی خپل پتاوا کے دالی کلی دی چی دا دا ربیع الاول میں آشو اور مسلم پشرا کے دا قاضی ایاد غنطا کے دوم دی کلی دی چی دا دا ربیع الثانی میں آشو اور سوک پک داوی کنے چی دا دا رجب میں آشو شیخ عبدالحق دی کلی دی خپل کتاب کے دا صرف دا عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا معاویہ تنو قول لے چی دا دا خوب خبر دا دا خوب خوزگا نا دا چی دیر کسان اگی انکار کی دا او کس ہم یا او کس ہوئی کنا چی ارد برا اسمانون تا پا خوب کی خطل ہو ما نسو خوز انکار نکی دا دینا کنا نچی دا دون اہمیتی والاور کرد دینا معلومی گی چی دا خبر بالکل واقعی قطعی او یقینی دا ہاں چاویر دی چی دا دوزل شوی دی نیو دلت روحانی او بلدل جسمانی نبس دا سم بی جسدی ہی شوی دی بی روحی عبد دقی تبی عبد ہو او میں روح ہو او میں جسد ہو او برا آسمانون تا نبی علیہ السلام تلے دے حکما دے لگیا ہی کنے چی خرق و التیام پا آسمان کے نشتا چی اللہ پا کی کلکی نبی آپا کی کی گی او چاہ پا کی داوی دی دی چی آخوے و تبیاب پونے لگو لی دی او احمد رضا پا کی لابل سوی دی دی اگر پا تاوا پری ککی دی کی چی دی شیخ عبدالقادر جیلانی پا اگو بانے سو رو پا برا بانے تو دار چاک پلک پلک خبر اینو کوئی دا مدلی و ترالان کڑے دی یو بلا مسئلہ تی ثابتی گی صوفیان یو خبر اکی اگر تا بیر کی گی دازمک را غنڈول توی دازمکی توی الارض ادا اس طرح کے پٹ اکڑے جلن نہیں چوکا تن نبلا لاکوا بس کسی میں سیکھی سنگا چی پر زمانہ کے دا سے راغنڈے دل لال لو دا سے پائے کے مراتلیش اور دل سو ایک آیاتم ذکر کی اللہ مالوسی واللہ عالم بے سیات یا ماں تا پتہ نہیں تھا جدا دی سنگا خبر کی صحیح دیو کنا خود دونوں یہ خبر ادا چھ دے تب باد خلق کو لکھا ابن وابان بارک راضی چھ غویری دی چی چا دا ہوئے چی دا ولی دا پارا توی مسافتن شترے دا جاہل لے او سوکوی چی دا کافر دے دا خبر ٹک نرا اللہ مرسوی چی دا سو وطمو آیا چی جاہل لے او کافر دے تکا چیسا بعد خبر پکشتا ہنکا نیمان ازان لے خبر دا اسرا بی عبدی ہی لیلن شپے ولی غرق کردی دا شپا دا خلوت تا کنا دا اختصاص تا دا سے وقت دے چی پدی کی سکون دے د مسافر سفر د شپې ډېر ښه غوسیږي خلک چې لاهور ته ځي که نه د شپې چې کم ګاډي ځي پیک ټکټ والي دې پکې ودي چې داسې راویخېږي نو لاهور راغلي او د ورځې لکه ګران وي دا وخت پہ ډېر زیات شي ابن جوزی والا وجه ذکر کی د شپې دا وخت چې منتخب شوی دی دا په دې چې نبی ډیوره او ډیوې خو د شپې بلیږي نو دا ډیوه بلېدله او اشاراتو کہ اللہ مالوزی لکی چھ داش پڑے رخر باد کابر ہوئی لول اللیل ما احببت البقا فی الدنیا کشپنوی نمار دا دنیا خواہ کنوا تیارو کو درخون کی دیکھ پل فوائد دی راغلی ری بیارستو نبی علیہ السلام داوم دیر لگ وقت کرا رسید لی دے بس آل تا ورغلی دے بیت المقدس تا امامتی ور کرے دا پیڑنبی رکات کے سورت کافرون پا بلکہ سورت اخلاص پہلے دینو اور دا انبیاء و ارواح والا چکم دینا راغلی دی اور دونا ذر راغلی دی چکم بستروا مفسرین لکی غلط ہو دوا دونا ذر راغلی دی کم ذات چ پیغمبر فلگ ایسر اشپے کے دونا لری بوتلی جی اغلا دینم ذر آنن فانن خرولی جی خما تا پی گوری سنگ تول سکیو کنکے اول کی سبحان وی چو گر موجزار چی سپا کی شوی دی گر دا طول موجزی دی دا نبی علیہ السلام کیاز بپنکے سبحان اللذی اسرا بی عبدیم پاک دے غزات پاکی بیانوے دا غزات پاکی بیانوے پاکی بیانوے دا غزات اسرا بی عبدی چلش پی ایک پل بندہ بوتو نا لیلن را روان اسرا چی بوئے تو بی عبدی ایک پل بندہ لیلن دش پی پسی سکی دا تنوین دا غیر پار دا تقلیل دا شپی پا یو ٹکڑا کی من المسجر الحرام دا مسجر حرام نا ابتدا را دے دینا دا من لیل ابتدا و الار الانتہا الى المسجر الاقسام تر مسجر اقسام اللذی فضلت دا مسجر اقسا چرا اوز دیو دیان سر دی اللذی اغا مسجر اقسا بارکنا حولو چی برکتنا چولی دی منگا حولو گر چا پی رضا دینا دینی و دنیاوی برکات تی حکمت دا دی اسرا سر پارا لنریہو من آیاتنا چی منگا دا توقیو بازی نخیر اخفل قدرت تو عام مفسرین وی دا قدرت نخیر دینا مراد دی من تبعیزیہ من آیاتنا شیخ حسین علی رحمہ اللہ اغا فرمائی حلاکت دا مشرکین دا مکی کنمانے گوار تباکولی وشی دا اللہ مدد بسر دیت مشرکانو غدا غختل کنج دے ختم کی پاگا شعب ابی طالب ورت دی وی خو اثر کے شعب بنی هاشم دے پائے کے دا ٹول را بن کڑو پیغمبر پلوان بیر ابو لہب نہ دانور کافر و سلام مل گریو او اب دانے ورتن پر خودلا اگے دے اس بازار دے کم دے کے شعب بنی هاشم جوڑ شے ہوگا نا اگے دے اس مارشے دے بازار دے پکے نو دی خو نبی کتا کتا وردو نا لا پاک وچ تا سو کہ کتا گزارے خو دے دو نہ اوجت پبر با نے بوزما چلتا باڑو نہ رسے مثال دا پنڈوس تھے دا پنڈوس جڑا سے کتا دا غرزے نو ٹپک بخت تیز پبر آباد نکی دا چی سونا ختم ہے کنا تو مدرسہ ختم ہوما حضرت دیندار ختم ہوما حضرت جماعتوں نہ ختم ہوما حضرت طالبان و مولان ختم ہوما راو دونوں سیوا کی گی دا مصر چکا مارے یو رسالہ دا مصر رشتہ عربے کس اگے کے پرویز مشرف ال تک بیان کھداوی دی چتا تلے دے چھ لس ذرا مدرسی خدا اس دے لن لن وقت کے جوڑی کھڑی دی پر پاکستان کے لس ذرا مدرسی دی کما کما مدرسہ بتا بان کے رارا بندی دو ندی پیغمبر ختمو چھ دی ختمو نا اللہ اچت کو تا بس دین دے چھ سونے سو ختمی کنا دونا بدا اچتی گی لنریہو من آیاتنا انہو السمیع البصیر دا اللہ ہم دیوری دن کے دے دلیل توحید دے عقلی السمیع اللہ دے البصیر اللہ دے دار چاپا درد اور دار چاپا تکلیف یو اللہ پوئی گی اور غیبی نہیں دلیل توحید نقلی دے توراتنا واتینا موسیٰ الکتاب بنی اسرائیل لے کنا دا موسیٰ علیہ السلام خبر ذکر کی چھو بنی اسرائیل اقفل پیغمبر قوم آنے کنا اب سنگ بنی اسرائیلی چھو موسیٰ علیہ السلام نمانی اگر سنگ شیگانی چھو دال بیت نمانی اگر بسنگ بریلیانی چی دا مدردہ نمانی اگر بسنگ دیوبنیانی و دا ایپا سنت بطنخاگانی چی دا علماء دیوبن نمانی وی چی دا موسیٰ علیہ السلام منو آتینا موسیٰ الکتاب ورکڑو منگا موسیٰ علیہ السلام لکتاب تورات وجالنا و دل بنی اسرائیل گردول منگ دا ہدایت صرف بنی اسرائیل اللہ قرآن دے ہدن لناس او تورات تے ہدن صرف لبنی اسرائیل سور بنی اسرائیل اللہ تتخذو من دونی وکیلا تورات کیم دا مسئلہ ور توحیدو چھ منی چھتا تو بے زمانہ بلکار سادو مردگار ذریتا من حملنا مانوح منادا پا حضب دا حرف ندا سرا دا سے شو یا ذریتا من حملنا مانوح مقصود بن ندا کونو شکورا اے اولادا دا غچام چھ منگا پورتکڑو دنو علیہ السلام سرام شکر گزار بندگان جوڑ شے زکچے نو کان نو علیہ السلام وہ عبدن شکورا بند شکر گزار عبدی عبدن پیغمبر لا عبدیتی دکه بشریتی تته نور محض ذات په اعتبار سره مو آیا شکر گزار بند نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام مو شاکر ال انوم نوح علیہ السلام مو عبدن شکورا نو ذریت تسو یا ذریت ابن کثیر اے اولاد راغچا چپور تکړو موږ سره د نوح علیہ السلام نا وقذینا الی بنی اسرائیل ذ تخویب دنیوی او نمونه وه کړو مونږه خورا کړو مونږه شاول الله دې فیصله اور اول و مونږه الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل ته زکه دې ته خوای نه کیږي کنه نو بنی اسرائیل ته فیصله مونږه وروله فل کتاب په کتاب کې تورات کې یا صحیفو کې صحف ابراهیم او موسی سو اول دا لتفسدن فی الارض مرتین اتاز با فساد کوئے پزمکا کے ادوا کرتا الارض مطلب دے شام حقوق لباد بورانوئے دوا کرتا مخالفت دے شریعت موسویہ بوم کوئے او دو عیسویہ بوم کوئے تحریب بر تورات کوئے او پیغمبر بوم نمانے ولتا لنہ علوان کبیرہ لوی بکوئے لوی ڈیر غٹا حقوق اللہ بوم پامال کوئے لتا لنہ حقوق اللہ لتفسدن حقوق لباد دیر روانکاری خلقی نہ دا اللہ حق پورا کوئے اور نہ دا بندہ حق برابر ہوئے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُوا لَهُمَا هر کلا چرالا اغنیٹا دا غی اول پسادو دو در مرتینو کہ اول زل چکم پسادو اغنیٹا رالا باتنا علیکم عباد اللہ نام رو لے گل منگا پتاسو باندے دا صدا را پارا عباد اللہ نازم بندگان دا اضافت شریف دیتا اضافت ملکیه ویدار شرافت نرے بندہ چکنو بخت نصر راغلو اغه بربادی کړي وا خو لیکن زما په ملکیت کې خدا بخت نصر هم دی باس نا علیکم رو لګل مونږه ولي باس شدیدن چې خاوندان د جنگ سختو چا وی دي دا څوک جالوت الجزری وو او دا غلخ کړي وي چا وی دي چې دا سنجاری بچاو بابل بچاو چا وی دي چې دا عمالقه خو غره خبره پدې کې دا چې دا بخت نصر وو ډیر سخت جنگ کړه ور سره فجاسو خلال الدیار خوارشو اغی پمیند کورنو کے او تاسو وجلیم فجاسو تاسو کردن در اغلل دا سے مطلب شو در کرد در اغلل سو نبی زتی دا فجاسو خوارشو دی خلال الدیار پمیند کورنو کے تاسو وجلیم لوٹ مار شورو وکانا وعدا مفولا او دای وادرا کڑشویم سم رددنا لکم الکررت علیهم بیا واپس کرلمنگا کله تاسو پیمانه شوې کنه نو تاسو لا درکړه واپس مونګال کرته غلبا الکرره معنا دا غلبا دې کله درکړه نو مفسرین لیکي د دواړو ومن کې سل کاله تیر شو سل کالو کې له زیل رااله علیهم پدی باندې وام ددناکم بیموالیم وبنینا او زیات مکړه تاسو بیموالیم وبنینا په مالونو او په اولادو چې مال زیات شي کنه نو دا نعمت ته کنه نو چې بچی زیات شي نو دا هم نعمت ته نه خاندانی منصوبه بندي به نشتا بدین خو نعمت شو اکم بچی چې قید شو اگر اخلاص شو اولاد او بچی هغه نور په ترقه شو مارونه کم خراب شو وغي لوټ کړو دای په دیو دل نور در کړل وجعلناکم اکثر نفیرا او کړه می تاسو زیات او نفیرا پلخ کرو کې تاسو لخکر می سیوا کر نفر سیوا شوئے یو مضبون ان آسانتم آسانتم لیان پوزکوم کلک شوئے و مضبوط شوئے پا توحید تاسو آسانتم نے احسان بہوکے لیان پوزکوم پیدا مون رخ پلو دانونی دلتا آسانتم دا مسئلہ امان اللہ تتخیزو مل دونی وکیدہ کداؤں امان اللہ او بادران شوئے نبستک دا دشمن ختم دے وین اساتم اگر تاسو بدی کوئے نا سزا بمومے فلاحا فعلیہا روح المانی و بال بیس تاسو پنفسنو باندیوی فائدہ جا وعد الاخرتیم ہر کلا چراغلا وعد المرت الاخرتیم الاخرت صفت موصوب محضوب تے اگر نیتارت بیم زلو وزلو کنا کررتینو مرتینو لیسو اوجو اکمام دیدے وہ باسی باسنا نور بندگان باس نا علیکم عباد اللہ نرے پا قرنہ باندے بیا میں نور ظالمان دربان مسلط کرل مقرر کرل دیلا دیسو جوکم چھے اران کی استاسو دا مخونا چھے اغی اران کرل استاسو دا مخونا پر مخ مخ یوالے سپیڑے در کولے یو ولی ادخل المسجد اور ادیر پارا چھے دیدن نشی دا جماعت تا بیت المقدس تا عاقبت یہ داش الام دا عاقبت ہو عاقبت یہ داش ہو چھے ور داخل شو جماعت تا جماعتون تا لارلو کہ جہاد نہ کوئے دا سی جماعتون تا بدی درزی اور جماعت بدل خرابی کما دخلو اول مرتن علت ہو تالی لیا لکا سنگ چھے دی ورنن وطلیو دیتا اول مرتن پاول زل عدتو رنبی زل تلیو نپا دویم زلی وطا مٹا دادو ورغلل ولی تبرو مال و تدبیر اور ردیر پارا چی خرابی کی دی ردیر پارا چی دل دل کی دی ما آغسو حالو چی دی پی غلب مومی تدبیر پا دل دل کول سرام ارسل تار کی ختمی کی چاویری دی بخت نصر دی داو مددیم لیکن صحیح زکر ندا چی دی عیسیٰ علیہ السلام دا اسمانون دا قتل نرستو یحیٰ علیہ السلام شہید کرده اور بخت نصر چی دی دار عیسیٰ علیہ السلام نہ مخ کی تیر شوی دے چاوی دی جدا اسکندرو لیکن دمیری لکلی دی چی دا اسکندرو دا عیسیٰ علیہ السلام پا منز که دریس وکال دری پی سیوا اغا تیر شوی دی عبداللہ ابن زبیر وی دا یو بل بادشاہو دا اغا نمو خروشو نا اغا بادشاہ تینا مراد دے اسو کوئی چی بیردوست مراد دے ار یو دوس چی تی مراد دے خواغیب پا دیبان مسلط کا کافرو او دی دل دل کرو حسا ربکم ان یرحمکم در مضمون دو مضمونون ختم شو وعدر استاسو درب ان یرحمکم چی پتاسو برحمو کی کچرتا دا موسیٰ لے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعتو منا وین عدتم عدنا اکتاسو رو گردے دلے پسادونو تا عدنا نمونگ بوم رو گردو صدا در کولتا کسام شو خراو کنسمی گے نبس مونگ دل مخ کم صدا در کردے دا بیا بدر کو وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا جوړ کړه د مونږه جهنم د پاره د کافرانو جیل خانه د قید خانه ده دا سورته چیرې سورته بنی اسرائیل لکه سورته طه کې آیت د توحید آیت د تشجیع برق چلیږي نو دغه آیت د معجزه او آیت د توحید برق چلیږي آیت د معجزه قران معجزه را ان هذا القران معراج معجزه قران معجزه ان هذا القران يقينا دا قران عظيم الشان يادي خونكي للتي اغي طريقي تا للطريقه التي للخصله التي فوز الكبير اي خصلتا يا اقوم چاغا بالکل نغرا کني غيگن قران لراشا اقوم لار دارا اقوم حالات برابر دي دا كما اقوم لار دا مفسرین لکی چی دا توحید لار او دا رسولان او دا ایمان لار چی پا ایمان روڑی بس داڑی رنی غلار دنو قرآن پسی روان شا داستا مقتدار اذا نحنو ادلجنا وانتا امامنا کفال متایانا بنور کا آدیا مونگ چیزو کنا او تون قائده او رنا رسرئی او مشعل بلکڑی اب ایبا سی با مونگ روانیو نبس منزل تا برسنو قرآن او مونگ بور پسیو ویبشر المومنین اللذین عقیدہ برابری مومن بدن جوڑی عمل بر خلی کی قرآن او زیر ور ویبشر المومنین اللذین او زیر ور کی اغی مومنانو تا یعملون الصالحات چعملون کی نیک انا بے انا سمرش ولا تفسیر قرطبی بے انا اغسد دا شددید پاربا جرن کبیرہ جر دیر لوی دو صفتونا ایمان بر قرآن نزدکے نیک عمل بر قرآن نزدکے وست تخویف اخروی چھے نیزدکی نی روڑی ایمان وان اللذین اللہ امرون بالآخرت آکسان چھے ایمان پا آخرت نلری آتدنا لما دابن علیما ہمتے ہر کر دے در پارا عذاب درناک ویدعو الانسان دیدے کہ ویدعو دعین پیخ دے ویدعو وہ نشتا حال لار چھے جازم ہم نشتا چھے وہ تنلر کی بس دک شانتے مونگا مخکن اپا صحیفو کے اگا مصحفونو کے دا سے مونتے ہو نا لکلوں دک شانتے ہو شو روہ تیرے ما قبل سر دا شو چھے دا هادی حال بیان کہ ان هذا القران یهدی وس سے دا قران چاته ہدایت کی گنا ناغه کسان څنګه دی غمزا جی به خلق دے زجر ته جوړی گی او غواڑی انسان تقاضا کی انسان دیر په تلوار غواڑی انسان بشر عذابنا عذاب غواڑی ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء اویتنا بعذاب علیم دعاءه منصوب بنظر الخافض كدعائه فشانتی رغختل دا دو بالخیر ترقی و خیر لرا عافیت و صحت لرا خیر خلق غواڑی کنا نتی زان لعذاب غواڑی دا سے عجیب انسان دینو جن سے انسان او یا دا بعض انسان پا بعض حالاتو کے دا غدق کار دے چی زان لعذاب غواڑی کافر کو غواڑی منگا ہوئے لو چی دا سے دا سے ویچ ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب او کل انسان غصه شی کنا ناغم خیره کی عائشه رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی نبی علیہ السلام کور تراغی ایو قیدی را لراکو چی دا قیدی را خیال کوا کوٹا کے ببندی حسن نا چی دیو تختی ایمای چی بلکل بیغم او سا خیال بیکو ما ای پا دیکن من کر ایو خزر آلا او خزر چی خزر او رسی اگی بیا برس تا نیوزگارو کاله کور راغه نماز را خبرې شو روکړل مشغوله شو مانو هغه جو ترت والو تله وو هوته پیغمبر کور تر راغه تپوس یو کې څنګه چللې بیماری چې تخسیدلې دې پیغمبر ډیر غوسه شو اما ته ویلو قطع الله يدك الله دې د الله سمات کا ته مانو ویل چې خیال یې ساته بیا را کور نه بار وته کته ملو شو بیر آلان دیکھو مخرور پلاس راغے چھ بیا نبی علیہ السلام کور تراغے نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا دیر خپاو جڑلے ادیوی چھ پیغمبر را تا خیرہ کردی دا او چھ چل برا سر کی گی ایما تاوی چھ سنگ جل لے ایما تاوی چھ بس انتا زر دعوتا کا انتدار کو منو ترا تا خیرہ اکڑوی نبی علیہ السلام لاس پور تکڑل فرفع یدے ہی او دعای غختلا چی یا اللہ اللہم انما انا بشرن انسانم غسرا لراشی قار دلیو مزکا میرے خزی تلا خیر دخلی نو وطلا خوکا چتا ار مومن لکا دائیو کا بل مومن و مومن اما وطا چتا خیر کری یا اللہ دعا گانے کا والا یا اللہ پاکی والا جوڑا کا تا گناہون دا ماپے سببی والا جوڑا کا بیا میں لگ طبیعت چلے نو خوشحالشو دا انسان چلے نو دا بچو تخیری کی دی میند تو گورا دا ما خام دا وقت چلی گرانیز دی چی دا وقت خوڑ پدان پوئی گی نا انوڑای شی این پس پو ما تا شی او این پلانه او ایڈنگه او که بیا پس پو ما تا شی نبیا جاڑی خفی وید الانسان بی شر دعاو بالخیر وکان الانسان عجولا دے انسان تلوار گرن دیر طبیعت پہ اعتبار سرام دے انسان پا طبیعت کی تیار دا تلوار دیر زیادہ رات وی کنے چی اول آدم علیہ السلام پیدا کونو دا سر میں شروع کرو چی راستر گی والا پیدا کرنی یا گیر چا پیدا سے کتلو باغا وقتنا آدم علیہ السلام خپی والا لانوی جوڑے کرے وی دا مازیگر نروس تو وقت تو نوی اللہ تے وی چی زر کوا تنے چی شپر آشی تلوار پی اوکا اگو زرم کولی شو لکا حکمت پا دے کے داو دلتا مفسرین ذکر کرے دے اللہ مالوسی نقل کی دی قرطبی نے نبی آئی والعودت علیہ غب ذمہ داری یہ غری کری جی ذمہ داری پاک غرد ہو لیدا پہ مفسر ہو ہوئی چید آدم علیہ السلام سرگو تو تے کتلو چې خېټه پورې خبر را لاله نشته پیدا کړې ځان یو ول نه خبر نو ورتوکې کنه کې ناس پورته ویرو ور دې پاغه وخت یو کان له انسان اجیلا انسان دې تلوار غندل ډېر ډېر ځات تلوار کې تلې کې درغونې فجان الله الا والنار ایتین او آیت توحید راغې سرګول د مونږه شپا اورد دې ته وی نور حسي ایتین دې ځنه تیر توحید مخکې غره د قران کریم غرانا اغور دلا اوس د سیرنا تو غورا فمعونا ایت الليل نو تیارو پیدا کړې د مونږه کما پیدا کړې د مونږه اغه نه خارج پی ایت الليل کې اضافه بیانیه یعنی ایت اللتی هيا الليل ایت اللتی هيا النهار ورپسې مو اغه نه اغه دا چې هغه تشپا یا اورز وی لیکيږي مبنی لسلو مبنی الذی هو الاصل فی البنای الایت اللتی هيا الليل یا النهار اضافه بیانیه شو محاونا دا مانا ندا چه مخ که دیر زیاده رنا وانا بیاون والا کم اکرا اول نوچ پیدا کولو نتیارون والا مدم پیدا کرده مدم مرتوی آیت اللیل سو سپومی رنا کم اور کی و جالنا آیت النهار مبصرتن او منگا کردولی دا نخواد دیو رضو مبصرتن رنا والا دا قرآن دا نعمت نروستو دا دو نعمتون ذکر کی دا شپیو دا ورده ذکر قرآن کی امام راضی دے قرآن کے محکم و متشابیش تک نا محکم کے رنا رنا را پوئے گی با متشابیش بانے تا نا پوئے گی ایمان بروڑے دا سے عرض کے رنا رنا را اشپا کے تیار دک لیتب تغو فاللہ من ربکوم تجیر پارا چتا سولت وی رخ پل رب فضل تجارتو نو کے ولیتا علمو عدد سنین والعصاب تدوار دا اختلاف دو جن دنور و اسفم میں تجیر پارا چتا سپوشے پشمار دا کرنو دا عصاب واړو واړو حسابونه او د کلونو حسابونه هغه جوړی کړی د شپې او د ورځې نه وکل شین فصلنا تفصیلا هر سیزو چې ستاسو ته حاجت ته تفصیل جلالین ضروری شی یادی کل عرفی یادی فصلنا تفصیلا مونږه وضاحت په قران کې کړه د خپو وضاحت کول سره جامعیت د قران دا نعمت روحانی ده تفیف اخروی وکل انسان هر انسان الزم نه او لازم کړی د مونږ سره فای رو د برخه ومن لاما عمل تن مراد ده فی عنقه د پدې سټ کې ونخرج له یوم القیامت او خکارب کو مونگا او به خیوت مونگا نخرج معنا نکال دکائیں پنڈے شیخ رحم الله خکارب او تو خیو خکارب مکو نو ورته او خیو ما د قیامت پر کتابن یو کتاب یلقاو چې مخامق وشي وسرا من شورا دات حال کې چې خور ور وی اده به لستری شي اگر چې د کچات نام نی وی دي هغه ملنامه تبو ګوري اقرا کتابک لولا خپل عملنامه کفا بس پورا دا استاد نفس د پار نن راځو کافر استاد نفس نن راځي پتا باندې حسیبا حساب کو انکی تفسیر قرطبی دا قول له بعد نه کانو نقل کړی دی چې ګوره عملنامه کرامن کاتبین لیکي نستاد عجب نه دا دا قلم دے دا جبا دا قلم دے او پدے جبا کے دن نا دا تکان چیدی دا سیدا دن نا پاک کلمو ادوات پیدا شکنا جبا کلمو او دن نا پاک لاری دی تکانی دی او استالا اندامون لاز اخفی چیدی دا والا کاغذ دے او تا چیئی نا دے کرامن کاتبین تا چی پوگو ناستی املاور تک ہے چه لکه نه خیال کوا قدم څنګه आले خبر څنګه کې سوچ څنګه کې کفا بنفس کل یوم علیک حسیب احتساب بکیږي در په دې مشرب احتساب نه لري دا بالکل ټیک احتساب دی دا احتساب غو دې لري چې راز عملګری چې به احتساب نشتا اگر هغه عملګری کېږي نه بیا به احتسابي اگر نه ډرا چلےږي نو بس گزاره وي مبخه هونده کې بھائی من اعتراف انما آیات دیر نفسی بیان در سنت اللہ چاچ ہدایت مندل دے دایتی مند پیر اخپل دا قرآن کریم چکل بیانی کی کنا سوک با ہدایت والے سوک با گمراہان جوڑی ممن واللہ سوک چوڑے دل دے فا انما آیات دل والے آ دے گمراہ کی گیا نقصان اخپل لے ولا تذر وادرتوں میں ذرا اخرا او بوج نشوچتا والے او بوج اچتا ان کے بوج ربل پیٹے ربل دا زمان قانون دے چې سړي کړی دی په خپل باندې به اوچته بل تعالی هیڅ شي نه اوچته ولې شفاعت قاری غنشتا دا چې راځي روایت کنا ان المیت لا يعذب ببقاء اهلی علیه نه دې تعویلونه کی یو تعویل دا کی چې مړی لا مړ سړی لا مړ شوی نه دی خو لیکن داخله کور پسې جاړي خپري هغه ته تکلیف ملاوي کنا چې دا څه مکوا زم دا چې د ته پته لري چې یاره داخله ویر کی جڑا کو لګر سترګو ټیک دا اوخ کی ټیک دی خو دا ویر چې کی دا غوې مې چې جوړي حالت ان المیت لا يعذب بقاء اهلی علیه لا غیره چې دې من نه کی اول دې په مسله پوګ غره ما پته بجاړې نه په جاهلیت کې بداو چې یو کال ور واپسې پوره جاړې کچا پوره کالو جوړل نو زده دو عذر ختم شد ما طرف نه معاف ته در جاهلیت طریقه وا اوس چې دې وصیت کیو یا خبر دې او خبر نه کی مطلب بازار ورکول کیږي ځکه پدې کې او تکل کلا داسې وي کاغه ډیر زیات بوزدل انسانمو کنه نه د مړ زوی سترګې لګي غټي بیا چې کله مړ شي پس تارا غټ غټ سترګې بیا ور پسې دا ویره ته سونه بادر وې او چې هم زری بدولې دنه پدې او لاس پرې اوچت کوزمه کله بدر اخلاص کو حال لارې چې پښو به میو کنه کار وورانو نورستو له تعریفونه کې ګنالته وخی ملائک داسې وي نشام زری وي نشاداته وي نالته چونګي مینوا جن د دره په دیوال سبب هغه جوړ شوی دی نزدکا صداوت ملاویږي کنینو بچې به مور لړشي او مور بوته وي چې ګوره دما تا تر کتو سمیم نشتا ما تر خپل غم دی ولا تزر واجله تو وزر اخرى وما كنا معذبين او نو مونږه عذاب ورکون کې چاله حتا نبعث رسولا ترسو پورې چې مونږه اونلیګو سو رسول کله چې مونږه رسول اولیګو نو داغه نرست ول عذاب ورکو د نبی علی السلام نه تاسو شوی دی د مشرکان د بچو مبارک بخاری کې روایت ده نبی فرمایلو الله تعالی اعلم بما كانوا عاملین پته نشته چې الله به دې سره څه معاملہ کوي خدا په دې روایت کې نشته صراحتن چې دی به جهنم ته ځي دا ماشومان ته دې وجنه کو چا توقف کړی دی چې دی به چته دی امام ابو حنیفه لري ناغه اغا توقف کړی دی چې په دې کې دوم اس نشم ویل اولاد المشرکین ته مشرکانو بچي ماشومان چا په کې وی دی جنت ته بدی چا په کې وی دی چې دوزخ ته بدی محققین وی چې صحیح خبره دارا چې دی به جنت ته ځي زکا چې مخ کې هغه عمر ته دین دې رسیدلې د بالغ کېلو او چې بیا رسول الله شي خبره د دین غوري او هغه نبی چې غوسه شو کنه عائشه رضی الله تعالی عنها دا ویلو یو ورک مرشو وی اسفورن من عذافیر الجنه دا غره جنت چنچون دی پیغمبر ته راته خبره مکوا ناغې چونګډې ر قطعی او یقینی خبره کړو نه دا بنکې دا وسم څنګه شي کولې کایو سره د پیر بابا بارک وي چې دی وقطعی او جنتی قطعی جنتی دا غلطه فتوارا یا بل نیک سړی قطعی جنتی سو پورې چې نبی نی ویل ابو بکر پر جننه عمر پر جننه اشرم وبشرا نور کم قران چې ذکر کړی دی دین علاوه عام نیکان دي تاسو به وای خبره ورا سکے زما امید دے چې الله رب العزت به دی بخلی دا څه ویل شي امید کومه چې دی به جنت کې نیکان خلقو خدا دې ته به برازه مور لګے چې دی به یقیني جنت ته زی دانشتا تو کتاب دې پای کړی دی د رښتینې مې صورتو نه ذکر دی دی بهرامو کو زوکو جواهر النفیس کتاب دی نه پای کې وته او ویلو چې دی خو راځي نه چې راغ وته وی اتحب ان تدخل الجنه قطعا یقین جنت تطلع غواړي نه وی ا وین کبوت او روم وایا دا شي ټیک نه ری قطعا جنت ته فتوا ور کول دا سو نشي ور کولې نبی علی السلام عائشه ته نه ته فضیلت کو کارې دو چې دا سمو وایا عصفور من عصافیر الجنه یقینی خبره ما کو دا وایا چې کی دی شي چې الله وبخلی د مسلمانانو بچی داو مشرکانو هغه په جنت کې نبی علیہ السلام فرمایل چې رقم خزه درې بچی مړشي او بلوغ ته نه رسیدلی نو الله رب العزت با خپل فضل او رحمت سره دا خدا غی سر په جنت کې او دی کی معلومه راځي چې په جنت کې به کنا وایدا رضنا نو لیک قریتان او کله چې مونږه وغواړو الا کول دی یو کلی ان ما بعد فیل په تعویل د مصدر سره ګرځي کله تباکو دوستو براش دو کارکو او معذبوها عذابا شدیدا امرنا مترفیان منگاو کمکو خصوصا داغی مستو خلکو تا و تووایو چو گره اتیعو بدماشانو سمشه اگه نسمیگی و بزقو فیام ناغی فسخ شروع کی نافرمانه شروع کی پڑیکی فحقا علی القول و ثابت چی پا غاب بانده کلی پا خلکو بانده وینار عذاب فدمرنا تدمیرا نو حلاکو منگا دا غدا کلی خلکو پا حلاکو لو سرام دمرا یو دمر تدمیر دیتوی چه دافع ختم کی چه اثار ختم شی امارتون رو غرزیگی دا دی نخی ختم شی تخویبو کڑنو دی او کنا وکما لکنا من القرون من بعد نوح او سونا تباکڑو منگا دا پیڑونا پس دنو علیہ السلام نا وکفا بربکا او کافر استارب او رخپلو بندگانو پا گناہونو خبیرن خبر لرنکے بصیراو لیدنکے من کانا یرید العاجلہ تخویف اخروی اور سوال جواب دنیا غواڑے کنا دیتا عاجلوی پا تلوار غواڑے پا تلوار ختمی گی من کانا یرید العاجلہ اگا سوک چی غواڑی صرف دنیا نیک عمل کی خو پا نیک عمل صرف دنیا غواڑی دام اکیدو نظریہ دا خو لیکن دام دیر پارا کرلے چی مادا پا دنیا کے دام رات میں لہوشی عجلنا لہو پیا مانا شاہو لمن نریدو پا تلوار بورکو مندلا فیا پا دی دنیا کے حاج لکے اگا چی زمونگ وغشی اگا چالا چی زمونگ ارادوشی دی چی سغواڑی اک ولنورکم دیکھو بوی چیر سادر میں اگڑو لے دا برن او پک پیسی رو گر دے دے در دور نوٹو نا خدا سے نکی گی اکا چی زمونگ سغوخی اکا بکی گی سم جاننا لہو جاننام بیابا مونگا دلا بیابا گردو مونگ دلا پار جاننام یسلا داخل بشی ورتا مضمومن بدحالا مدحورا ٹیلے والا ور کڑشوی دا خدا کا چا بیان دے چو من دول پا انما یدلو علیہا او من ایتلا پا انما یاد دی ناد القرآن یادی دغا ومن ارادل آخرتا سوک چی غواڑی آخرتو یو دے سم کی خپل نیتو رومن خبرا دویم عمل لے برابر کی دریم حقیدہ دے سم کی تدری خبر دی سوک چی غواڑی آخرت پا خپل عمل نیت سم کی وسعالا سایا کوشش کی داغی پارا سایا مناسب کوشش کا والخپلو سکم کوشش والا پکار دے وہوا مومنونو حال لارے چھ دے مومن وی فولائے کا کانا سایو مشکورا دا کسانو تدیرہ کوششونا مشکورا دابا قبول کرشوی وی دابا قبول کرشوی چاچ خبر او منلا او پیغمبر و تا ارسے دو نبس دادو سائے اسے آخوا دے خوئے کر دی چانچو پانچو گھنتا کے کارے کر دے اللہ ودے لڑے رلوے پذیرائی ورکی آگا خبر ہوتا نہیں رسیدی نئے خمک کے ہوئے فما کننا معذبین حتی نبس رسولا رولمانی دے کہ وہ خبر ذکر کرے دا آگا ہوئی چھ دا امریکہ مخ کے نوہ دا امریکہ نوہ بوش دا دا فی حدود الالف بعد الہجرہ زرکال دا ہجرت چھ تیر شو دا مجدد صرف دا وقت سر لگ بگو دا غین پسو دا شی پیدا شوی دے ای جزیرہ وچا دا معلوم ہم نوہ کرشتو فیل لے یو سڑے دے کرشتو فیلی نم دے پا کولمبو مشہور دے کولمبو ترہ سے انسانان ہوئی اگر دا شی منتو یار چی نیو منتو نخبو تا سر شرکو تا یہ منتو را دا غا علاقہ یہ منتو لے دا دیکھ اول اول چرت دعوت والا نریت دی ال تا اڈو تیر نریا ماری کوسے سو کیات کڑے دے چاگا دا معلوم کرے دا نو چی چاہتا لا داعی نیت لی نو دا مونگ دا اصول فقی کتابونو کے خدا دی کہ حق الفقی کنن توحید و دا اللہ را وجود تا پوز بتکی گی نور مسائل نا تکا چی غر تا گوری ون تا گوری دریات تا گوری زان تا گوری جہان تا گوری نو کم از کم دے خوبا دے پوش سو پیدا کون گشتا کلن نو مدو آولائی و آولائی من اتائی ربکم ہر یود دے دوالونا اراد الاخرتا و یرید العاجلتا نمید دو زیادی کو منگا امداد کو منگا آولائی ردی مقبولی نوما و آولائی ردی غیر مقبولی نوما من اتوائی ربکا استاد رب دور کرنا دنیا خوار چالا ورکو ما و ما کانا اتاو ربکا ندستاد رب ورکڑا پا دی دنیا کے معذورا سا بند کرشے پا اچھا انظر و گورا کیفا فضلنا بعض و ملا بعض څنګه مونږ غرواله ورکاو باز دینا په باز نورو په دنیا کې باز مونږ غرکل په نورو باندې دې کې دا قید نشته چې ایمان به یې مونږ به غرکو کې ایمان به گشتو کنه چاله می مالک متور کو چاله نه ورکو خلیک نه خیرت کې ګره په مرتبه باندې کار چې مرتبه ملاویږي غو په عملی ولل اخرت او اکبر درجاتین او خامخ اخرت او دا ډېر غټه په مرتبه کې او ډېر ذاته تفضیلا په غروال کې لا تجعل مع الله الا اخر بیان د داویر توحید مگر دوا د الله سره اعلان اخر بل مرضگار دا معجزه غو در دی وینه او غو د معراج چې ته د الله وحدانیت ومنې قران خو دې راغلې دا معجزه چې د الله وحدانیت ومنې فتقعد تخفيف اخروی نو کنی شیبتو کی بنی که کینه که سملی بیاستا خپلا خو خرا شیبتو مضمومن ملامت کرشوی مخزولا او شرمنده کرشوی التا بیا دیر بیار و مردگاری او التا بری سوک تپوس نکی احکامات شروع شو د دفع العذاب دا پارا امور سلاسه ذکر کی او پا دی کسی جماعتو نا ذکر کی الجماعت الاولى الجماعت الثانيه الجماعت الثالثه الجماعت الاولى كم وجد خلق دي وبالوالدين اغي سره به احسان کي الجماعت الثانيه خپلوان واعد القربا اغي سره به احسان کي الجماعت الثالثه ولا تقتلوا كشرانا اغي سره به احسان کي كشرانا او مشرانا او خپلوان اغي ټول سره بسم چليږي او پدې کې به احکام ذکر کی چې ختم شي کنه ناخر کې به وي ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ چې حکمت پیژنې حکمت شروع کیږي د توحید نه حکمت به ختمیږي په توحیدو چې ختمی یې اومه نو ورسره به وی ولا تجعل مع الله الہ اخر شروع کیږي نو ما داسې به وی اول خداوی چې شرک مکوا لازم کړی دی ستارب دا لازم کړی دا ستارب دا خبره حکم یې کړی دی الله تعبدو الا اياه چې عبارت به یو د الله کوي عبارت به صرف د یو الله ای د بل چانا وبل والدین احسانا او د مور د پلار سره به احسان کوي ابه دادا سره به ویخه کوي نو مور او پلار چې کوم دي دا غیر احسان ذکر دی دعاګانې بوله غواړي چې تمړي شي وي او که ژوند دي نو سلوک به سره ستاسو ډیر مزیداری مفسرین دي د ګډر له باس کی وی خبر خوڑی دی غٹ غٹ بات راوالو یو تن نے چانا تپوس کو عالم نے تپوس کرو چیر دا دی مورا اپلار دا پارا چی دعا کو ما کھال کی اوزل کو میاش کی اوزل کو کلا کو ما نوار تیوی چی کلا تا تشاہود کی کینے کنا او آتنا فی دنیا وی رب جلنی پا کوایا کنا مقیم الصلاة من ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الحساب مور اپلار یادوا کلا کلا کبر لزا مور د اپلار کبر لزا کلا کلا پتہ وته هم نيسته چې کبر کم دے دینو ا دې پتہ مری راجوان دی چې دا حالت چې کلا زمړ چې من ما په دې بخیراتونه کی ته دې ور پسې دغه جان دې خیرات کی چې تا خپل بابا په څنګه کړی دی تر اوسه دې روپې نه ور کړی کنه نو که دوم تا په دې خیرات کو زه به درش خیر یم بالکل یې سره نه کی جوان کې ځان له څوک دي ته وګوره کې دې سره یا بجومې یا وسل ویختی نور بدن ګناګاری نو دعا ولا غواړه نبی عليه السلام یو موقع کې فرمایلو د رمضان میاشوا احضر المنبر دا چې ویلو حدیث ته صحیح احضر المنبر منبر ته نږدې نږدې راشه څوک پکې وای دا پکې چاره اوستری قریب قریب آ جاؤ قریب منبر کې قریب قریب آ جاؤ دا پکې پیغمبر را اوستری کنه نور دې سنا ته معلوم دي دا ته نه معلوم او حضور المنبر منبر ته نږدې نږدې راشه بیا دې پونو باندې چې کینه اوس نه خیره یې کړی دي نور خیره څه کې خو یو خیره پکې راوا چې مور او پلار دې دواړو مونډل یار پکې یو مونډو اذان دې په جنت تبو نه ته نو لاړې تباشوي نو ګویا دا مور او پلار د اهمیت حکم په دې رمضان کې نبی علی السلام ورک ابن عمر رضی الله تعالی عنہ یو سړی ولیدو خپل مور یو چې دا کړی دا او طواف وکړو ځکه چې هغه ډېره کمزور و کنه په یوګ باندې کې نو لیوا او طواف وکړو دا په ګلایي چې خپل وړ لوري و چې ته کړی ګرځي را ګرځي خو لیکن غټه مور هغه و چې ته کړی و غنا و رشو او و چې کړی دې باندې ډېر وخت لګي دیر غٹ جانکارے ہو راغن عبداللہ ابن عمر نے تپوس کو چې د مور حق میں ادا کو نو ورته ویلو چې نه هغه چې ته پیدا کولې کم درد او کنا هغه وخت کې د هغې حق دم نه ادا کړې هغه نور خبرې خو لا پرېږده د مور حق د پلار نه سوا دی د هلکانو لا جنکۍ دا د مور نه بالکل نه هېرېږي د پلار نه لا ګزاره کی د هغې عزت کی اور مور اڑو عزت نے کہ اللہ رے جنا مور عزت اگا سیوا دا پلار پر نسبت باندھے اچھا دوڑ عزت پہ ہو اور دا پہ اور روایت کے راضی مسلم کی روایت پہ غالباً ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نور روان ہو سرلے بان سورو پلار کے اور سڑے یولی دو سلام یو بل سرو کو ناگے پخپل سورلے بان کے نو حمار باندھے اور بے ور اخپل پٹکی ور کچرا استاش ہو نو ابن دینار وی چې ما ورته وویل چې یو بانډه چیرې پته نه لګي چې پیژنې او کنه سونه عزت ولا وکړه پس ورلی دم سور کو او خپل دستار مبارک دی ولا هم ورکو ورته وی دا د مار پلار دوستو چې ستار پلار دوست دی نو ته به ورسره خو سلوک ساتې د نورو په نسبت او هغه زیات ځکه حدیث کې راځي چې د پلار حق ادا کولو کې د مرګ نه وروسته دوم نه چې د هغه چا سره یارانه دوستانه وه نو د هغې سره وستا ڈیر خو معامل یو مسئلے دی کہ ذکر کرے دا مفسرینو چی او طالب علم ہوئی سفر لزم سفر کے زم دیل چی علم حاصل کم پلار این پری جی چی نبازے نو مسئلہ دا رکا غا علم پا دبان فرضی او فرض عین علم کی نو دے بے منکینا او کدے منکیو مو لارو دے گنانگار نرے ہاں کدی دی وجن من کی چلا لکی جان نشی سنبھالو لے او یا دا اغ زید سفر نے دل تا سبق کی گی اب یہ من کی نیارے پلار خبر اگ چکم دے نو منی او دم وزیرین لکڑی یو پکے ہو ابو العلا و توی مشہور یو ادیب تیرے شویرے داغ اس بچے نو نہ الک نہ جینے جا کل مر شو نہ دے وسیعت کرو جما کل خق کے زما پہ قبر بدو لکھے ہاذا جنا و ابی علیہ و ما جنے تو علی احدی ما بان پلار ظلم کرو نہ زپے راشم چنوی نہ خبوی اکوے نہ چوڑو کے مڑوی چمینلی دل غمونا ایسا غمونا دی ہما گھر پچا بانے ظلم نہ رے گڑے نہ میں الگ پہ راشو دے نہ میں جینے تم استاد ویلو یہ رہے پر ایک بار خدا کا دے کے متیا دے کول پکار دی دے دے کے دا سے خبر کرے ہوا چھے دونے چھے کم دے نہ نافرمان انسان دے چھے دا سے دے نظریہ رہا وہ سم دا دے خلق چھتا بھنگ دے خپلہ ہو رہے دلہ وی او مشہور دا یہ رہے ویڑا لہ میں دا را دی چھے پلار دا کبر ہو کا نما انیغے کما ایا اسو سکو والوار کما ارہ پاس پیوری کما چھے دو زخی سغل لے را تفریخی دی دا خلق دے نو اور مور دا پلار دا قدر قرآن و سنت سو نظر ور کی حلیت الاولیاء کے ابو نعیم پسلورم جل کے داری کلی دی میمون چرے مشہور محادث تے میمون دا غزویر عمر اگوی بڑا پلار میں روان کرو لختے راغے لکے اوزے راغے ٹوپے تنے شوالے نزد سم لاستما رزان میں لرگی جوڑ کو علاوڑے اما ویچ زما پر شاک ادم دا او دا پاسلتوے کا دے غارت را پوزا دا سے کتان پکی اونو او دے دے کے مفسرین تفسیر قرطبی ام واقع ذکر کردہ ہمارے پر قرآن کشتا ہے دینے نقل کردہ قرطبی کمشتا رولمانی کمشتا رولمانی وہ سردہ لکلی دی چھر غیر سنت پتہ نہ لگی یو بڑا شکایت ہو کر نبی علیہ السلام تھا یہ رزویر علا مال نہ راکی دان راکی دان راکی نو اگا سڑے لا ناس تو ویوتے ہوئے لے چہر تاس شیرو نے پٹ پر ایڑ کے ساتھ لی دی دار آتا ہوا آیا بابا تیرے بابا ہوتا دے چہو کنا ما ذرا سے شیرو نشتا نا شیرو نے نقل کڑی دی قرطبی کمشتا رولمانی کمشتا غزو تو کا مولودن و من تو کا یا پیام تو علو بما اجنی علیک و تو نالو وڑو کے میلو اکڑے او دکشان میں تربیت ستا کوچ زوان شوے او ما بتا تو سو سنڈل نتا برا ٹول اول خوراک اوسکا کے انتظام دل ما برابر ہو سبب زوما اذا ليله ظافت قام بالسقم لم يبت لسقم کا الا ساهرا اتمل ملو کله چې شپې ست درد او تکلیف بو نو مال وخوب نه راتو کانی ان المطروق دونک بالذي ترقت به دوني فاين يا تعملو گویا چې چې ما دا تکلیف په ما دی پتا نه دی او ما بجړل او رسترګن موخ کې څه دېدلې ولې یې دېدلما اخاف الرضا تخاف الرضا نفسي عليك وانها تعلم ان الموت وقت مؤجل ما ویس نه چې کوکا مرشي بیا به د سکوما ادارا تم یقینو چې د مرګ د پاره یو وخت مقرر دی اوس ولا خیرت ظلمې شوي قادر وکړو خضر یوش ولا دلالا وقت تدیپونو لگی دنا کار برابر شو فلم ما بلغت السن والغایت اللتی الی آمدا ما کنت فی قوم ملو اگه عمر طور سی رج ماوی چو خدای وڑو کی کو کالوی کی چه دی زوان شیز پکر آر جمع نتاز چلو کنو جالتا جزائی غلزتا و فزازتا کاننکا انتا المنعیم المتفضلو تازا ما بدل دو کرل چه ار وقت را تکنزلی که خلل سخت را تب وہ جترا بان احسانات کے لاؤس وفاق دا کا مرسالہ راغل ہوا وفاق المدارس اگے کے آخری پانا کے پانگریزے کے مضمون ہو انگریزے کے صفا کے مضمون ہو اگر مضمون دا سو چھ معشوم ہو خبر زکڑے وے اور اپلار نے تپوس کو چھ داسری ناگو تیرا کار کرے وی داسری بچے کار کرے کا نہ داسری نہ تمہیں چھ کار کرے نہ داسری نہ دا کار کرے نہ آغا دا پڈیرے کے تاریخ لکھو تقریباً سچ پیتا ہو یا دلا سدا کارگرے دا کارگرے خاندل بے ورتا بیارہ سڑے لگ بوڑھا شو او الگ زوان شو ددن ہے تپوس کو بچی ویدا سری ویدا کارگرے ویدا سری ہماد گرا لڑا تے خدا تھا میں بوڑھا کارگرے کارگرے کا نا کارگرے کارگرے بس ایک کہنا ہر وقت ہوئے یہ غوط ہوئے جدا میرے تر دے وجہ نہ ہوئے دے تو رسید لے یو دن خطا شو جعلت جزائی غلظتا وفزازتا سن سختی کے فلیتک اذ لم ترعا حق ابوتی فعلت کمل جار المساقب یفعلو ٹھیک دے دمار اپلار والے حق چنی شہ ڈاکولی گاونڈے خورا لسم جوڑ شکنا فولیتنی حق الجوار ولم تکن علی بمال دون مالک تبخلو چھر گاونڈی حق دراتا دا حق ہون تک معاملہ دراتا رکولا اخص لک دلا سر کو او بخل دینا کو نہ دا وڈے رکھوا بے نبی علیہ السلام پاسے دو او در زوی چری دے در تلابی بنا چن غلق نو نیسو اور تبی انتا و مالو کلی بی کا تم دا پلار دا مال لیم دا پلار دے گویا اہمیت تے معلوم شد دا مور دا پلار خیال ساتا پیسے والا ورکوا کہ غریبی تا سر اخ پلنی نا طریقہ اس بیانی خوچ دا سرعی کا نا نہ داغی چکم دے نہ ڈیر جات خیال سات بوڑھے جڑ لو یوا دل کا شانت پہ میدان ناست ہو جڑ لے چاو تو بوڑھے بولے جاڑے لکان جی نے کہہ دنو وی لخیر دواڑو نوی بیا وی لکان ڈ میں ودو نہ اکڑ لو نہ میں خوران واغست لو میں خوی چ بس تو دمائے ماتے نہ پری دی اور جی نے کہے میں ہم وعدہ کر لے ٹپسان رانا واغست لے اگیوی جدا زمون بھی حضرات پا میدان ناستے منو نہ میں غزوم خیال ساتھی نہ میں غزوے خیال ساتھی دا آل لے زمان دیر دا سری زمون پا دے علاقوں کے مورے نا جوڑا دا کہ ڈسپرین گورے کا در لولا روڑی تپوس ہم نکینو شپگ میں آشتے اتم میں آشتے اگر نا جوڑے اسپتال کے بے پردی خلق بہت سرائی اتپوس نکی وہ چاہ کل امڑشی دے وجہ میں بدل کی اور پوجرا کے وڈاڑا ہوئی خما دے دار یار پلانی نے خپے ماں مور میں مڑا ہوگا نہ راگلے مالا دوا ہوتا ہو کے اور ڈوڑے تیار ہے دوا جوڑ دا سیزو نہ راکا گی اڈو کی راکا گی درے ہوتا ناچتی دے مور شو سو